κλείσει βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Ακούτε Ντέος. Αισθάνεστε Τρόμος. Ξεκινά ο Δέος, αφιερωμένος εξαιρετικά σε όλους εσάς. Κάθε Παρασκευή 8 με 10, μόνο στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Να είστε εκεί. I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight. Last night I dreamed I went to country music heaven, and you know who greeted me at the gate? The old blue yodeler himself, Jimmy Rogers. And he said to me, he said, "Bill, they've kind of asked me to show you around up here. And right over there, some of your old compadres." Man, was I glad to see them. There was Ernest Tubb, Marty Robbins, Red Foley, Lefty Frizzell, and Tennessee Ernie Ford. I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight. Πολλές, πολλές καλησπέρες και από τον Πειραιά, Δέος ο Νέαρ, αφιερωμένο εξαιρετικά και καλό σας μήνα. He showed me the Hall of Fame with all the gold guitars and fiddles hanging on the wall. And then he said, "Step over this way." Ο μήνας των εορτών μπήκε, τα Χριστούγεννα είναι πλέον πολύ κοντά και εμείς είμαστε ορεξάτοι και κεφάτοι. Standing side by side, smiling at me. Όχι μόνο για εκπομπές, αλλά και να κάνουμε και βόλτες και να δούμε και καλούς φίλους. George Morgan, Dottie West and Keith Whitley. Ο καιρός ακόμα είναι ζεστός, λίγο αυτό κάπως μας μπερδεύει. We've got a big show up here tonight and we've saved you a seat on the front row. Oh, and I sat and watched and listened as Grant Turner introduced an all-star lineup. Σήμερα λοιπόν το δεκάστρο, ξανά. Roger Miller opened the show with Bob Wills and his Texas Playboys, followed by Webb Pierce, Hawkshaw Hawkins, Red Savine. Και μια που είναι και το τελευταίο δωδεκάστρο της χρονιάς, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο περίεργο, πιο ιδιαίτερο. Jimmy Gately, Mel Street, Jim Reeves and Patsy Cline. I saw all the stars in country music heaven. Σήμερα καλεσμένοι μας θα είναι δύο, η Ξένια Ροδοθεάτου και Αποστόλης Αρμάγος, όπου επιλέξανε από έξι τραγούδια σφαίρες. Άρα το δωδεκάσφαιρο έγινε δύο εξάσφαιρα. Αγαπημένα τους τραγούδια που θα συναντήσουν δικές μας αγαπημένες ερωτήσεις. He called it the big tally book. In it were many names, and each name was branded in pure gold. I began to read some of them as I turned the pages. Roy Acuff, Minnie Pearl, Eddie Arnold, Johnny Cash, Willie Nelson, Randy Travis, Garth Brooks, Reba McEntire, Whisperin' Bill Anderson. Whisperin' Bill Anderson. And that's when I woke up, and I'm sorry that I did. 'Cause I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση μέχρι και τις 10 και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε σιγά σιγά τους καλεσμένους μας. Καλωσορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας. Καλό αέρα στα όνειρά. αγάπησας και τα αναμένα φώτα της καρδιάς σας. Ορίστε, με χειροκροτήματα σας υποδεχόμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Κι άλλο. Καλησπέρα. Ξαναβάλτε. Το ξαναβάλουμε. Τα παλαμάκια θα βάλουμε, τα χειροκροτήματα. Η Ξένια Αποστόλης είναι πλέον στο Δέο Στούντιο, οπλισμένη για τα καλά. Ναι. Για πρώτη φορά. Και έχετε επιλέξει ξανά σφαίρες, δεν ξέρω. Όχι, είναι πρώτη φορά. Υπέροχα. Δυσκολευτήκατε, γιατί είχατε λίγες σφαίρες σε σχέση με άλλα 12 σφαίρα. Όχι και πολύ. Εγώ τα βρήκα, ξέρεις, ό,τι μου ήρθε στο μυαλό, ας πούμε. Ναι, με μια πρώτη σκέψη. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι έχετε καταφέρει. Και θα ξεκινήσουμε με μια πρώτη σφαίρα της Ξένιας. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι το τραγούδι Ημερολόγιο των Συνείδων Υπόπτων. Είναι ένα από τα δικαπημένα μου συγκροτήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Και ένας δίσκος που μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνείς και εσύ ότι. Πριν πω τη σφαίρα τώρα, μου ήρθε. Ναι. Επειδή αναπολώ και εγώ του Συνείδη Υπόπτου, συμφωνείς και εσύ ότι ήταν αποδοτικότερη εκείνη η περίοδος για τον Θηβαίο? Ναι, νομίζω ότι οι δίσκοι των Συνείδων Υπόπτων ήταν πραγματικά σπουδαίοι δίσκοι. Mm. Οι δύο πρώτοι. Από εκεί και πέρα ο Θηβαίος νομίζω ότι. Δεν ήταν τόσο. Ναι, δεν έγραψε τόσο ωραία τραγούδια στο τότε. Η έμπνευση ήταν πραγματικά πολύ συγκεντρωμένη και στις δύο, ναι, αυτές δουλειές. Και το σύνολο ήταν φοβερό, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, το σχήμα ήταν πάρα πολύ πραγματικά, καλό. Πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν, για μένα είναι ίσως από τα καλύτερα σχήματα που έχουν υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Δυστυχώς με πολύ μικρή διάρκεια. Ναι. Είσαι από. Ημερολόγιο λοιπόν. Ναι. Είσαι από τους οργανωτικούς εκείνους ανθρώπους που κρατάνε ημερολόγια, ατζέντες κλπ. Για το πρόγραμμά τους, ή είσαι τσακωμένη με την τακτοποίηση? Προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Προσπαθώ, δηλαδή έχω εκεί πέρα μια ατζέντα, άλλες φορές γράφω, άλλες φορές λέω θα γράψω, αρχίζω να γράφω, μετά το ξεχνάω, άλλα τα σημειώνω στο κινητό, βάζω υπενθυμίσεις, χτυπάνε. Δεν είμαι και πολύ, μάλλον, δεν τα καταφέρνω πολύ καλά. Σε αυτές τις οργανώσεις, έστω αυτές τις λίγες που έχεις, τι προτεραιότητες βάζεις στη μουσική σου? Πιο πολύ δηλαδή στις πρόβες, στο να κοιτάξετε καινούργια τραγούδια, στο να φτιάξετε ένα καινούριο live? Πώς το... Εξαρτάται τι project εισαγωγικά υπάρχει την κάθε περίοδο. Δηλαδή εξαρτάται. Τώρα, ας πούμε, που βγάλαμε το. Δεν το πω. Που βγάλαμε το δίσκο, προτεραιότητα έχει. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην, ας πούμε, προώθηση του δίσκου. Πριν τον βγάλουμε, είχαμε το στούντιο. Ξέρεις, είναι ανάλογα. Και ο τίτλος του δίσκου? Απόσχηση. Γιατί? Έλα, πες τα. Τώρα, λοιπόν, η απόσχηση, η ιδέα να γίνει, ότι να μπει ο τίτλος απόσχηση, ήταν όταν διαβάζαμε με τον Αποστόλη τυχαία ένα απόγευμα στο Wikipedia τη βιογραφία του Γκούσταβ Κλίμτ, ενός ζωγράφου από τη Βιέννη, ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους εκεί τύπους φτιάξαν ένα κίνημα και το ονομάσαν απόσχηση. Ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια να γίνει μια διαφοροποίηση από την τότε κατάσταση που υπήρχε. Ναι, την καλλιτεχνική κατάσταση στη χώρα. Ήταν κάποιοι άνθρωποι που θέλανε να κάνουν κάτι καινούργιο, κάτι νέο, να φύγουν από το παλιά, να ξεκολλήσουν. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συμβεί και στη δικιά μας έτσι χώρα και εποχή. Και έτσι είπαμε να το βγάλουμε απόσχηση. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πάμε για ημερολόγιο? Ναι. Πάμε να το ξεφυλίσουμε. Τόσα χρόνια μες στους χάρτες μου σε ψάχνω, κι ας μην έσκυψες ποτέ στο μέτωπο μου με τα δυο σου χείλια, να αφήσεις μια ανάσα στη ζωή μου. Κι αν η πρόσευχή μου είναι ο πνεύμα μυρίζει, καπνώ και πυρετώ στο γυάλινο το κύμα το όνομά σου. Φωνάζω να καθρέφτεις τη φωνή μου. Και στην όχθη που χτενίζεσαι ακούστη σαν αλμυρό τραγούδι που σου φέρνει ερωτευμένο το νερό. Και στο διάβολο πουλάω την ψυχή μου εγώ για να βρεθώ απόψε τυλιγμένος του κορμιού σου το βυθό. Κάπου η νύχτα μεσοπέλαγα κρεμιέται στην αγχώνη του ουρανού κι ο δαίμονας καβάλα στο σκοτάδι αρπάζει τη μετέωρη ευχή μου. Και σαν άστρο καυτερό προς το νησί σου τα λόγια μου πετάει πληγώνοντας τα βράχια και την άμμο στη χτένα σου καρφώνει την ψυχή μου. Και σταγόνα τη σταγόνα κυλάω εγώ σαν αλμυρό νερό στους ώμους και στον ακριβό σου το λαιμό. Κι ας το ξέρω πως του λόγου του στην άνεμο σκαλά εκεί με περιμένει για να μου λιμάρει το σκηνί. Πάνε χρόνια που αντίκρια να βοσβήνουν τα φώτα κάποιας γης, τα φώτα κάποιας ξεχασμένης νήσου που λένε είναι οι κορφές του παραδείσου. Μα το ξέρω είναι της θάλασσας τα μάγια, δεν υπάρχει αυτή στεριά, μιας και κανείς ποτέ του εκεί δεν πήγε, γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο κορμί σου. Και μπροστά απ' τους κολλασμένους περνάω εγώ σαν μια σκιά που σεριανάει στον άδει τη δικιά σου μυρωδιά. Κι είναι λέω ο παράδεισος για μας αγάπη μου μικρή να μοιραζόμαστε τούτη την κόλαση μαζί. Ξεφυλίσαμε και το ημερολόγιο μας και πάμε στον Αποστόλη, στην πρώτη σφαίρα του Αποστόλη. Οπλίζεται τώρα και με πυροβολή. Και πολύ ωραία σφαίρα και πολύ σπάνιο τραγούδι. Ωραία. Ποια είναι αυτή? Το πρώτο κομμάτι που επέλεξα είναι το Κοπερτί. Το τραγουδάει ο Γιάννης ο Παλαμίδας και βρίσκεται στο δίσκο της Λένας Πλάτωνος και της Μαριανίνας Κριεζή, το Σαμποτάζ. Τέλειο. Το 1981. Οι δύο, κάπου εκεί. Α, ναι, κάπου εκεί γύρω, άρχιζε. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Εμείς ήμασταν και αγέννητα, οπότε δεν ήταν ακριβώς. Τι σημαίνει Κοπερτί να πούμε στον κόσμο, δεν το ξέρει. Κοπερτί, λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν το έχω προλάβει και δεν το έχω παίξει, δεν το ήξερα δηλαδή, απλά το έχω διαβάσει. Τώρα ό,τι θυμάμαι θα σου πω, έτσι. Ένα παιχνίδι όπου μαζεύονται διάφοροι τα παιδιά σε κύκλο και κάθε φορά βγαίνει το ένα παιδί. Τώρα δεν το θυμάμαι και ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Κάτι με Άμπι Μπαμπλόμ έχει. Μπράβο, ναι. Κάπως έτσι. Αλλά η στίχη της Κριεζή εδώ πέρα είναι καταπληκτική, γιατί συνδέει, καταρχήν να σου πω για το Σαμποτάζ, ότι είναι ένα κόνσεπτ, είναι... ένα ζευγάρι ας πούμε, δύο ερωτευμένοι που παντρεύεται, πώς να το πω τώρα αυτό, μπερδεύω τα λόγια μου μισό λεπτό, κομπλάρω. Ήθελα να σου κάνω μια σύνδεση με το τραγούδι και με το δίσκο. Θα σου πω μάλλον για το παιχνίδι το Κοπερτί και για τους στίχους γενικά της Κριεζή, ότι... Λοιπόν. Συνδέονται κάπως. Ναι, συνδέονται. Πρέπει να τα ακούσουμε μάλλον. Και να αναλύσουμε μετά. Θα κάνουμε εργασία πάνω στο Κοπερτί. Και μια που μιλάμε για το Κοπερτί, θέλω να μου πεις τι νοσταλγίες από την παιδική σου ηλικία και τι κουβαλάς από αυτήν μέχρι σήμερα. Πω. Τι νοσταλγώ. Να σου πω ότι έχω αλλάξει 3 σπίτια όταν ήμουν μικρός. Μετακομίζαμε πολύ συχνά με τους γονείς μου και νοσταλγώ την πρώτη μου γειτονιά που έμενα στην Πετρούπολη. Και τα παιχνίδια που έπαιζα στους δρόμους και στις γειτονιές. Όταν τα παιδιά παίζαν στις γειτονιές. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν μερικές γειτονιές που γίνεται ακόμα, αλλά δεν είναι όπως τότε. Ναι, σίγουρα. Όταν το παιδί ζητάει από τον μπαμπά τάμπλετ στην τρίτη δημοτικού, ας πούμε, είναι. Είναι λίγο τραγικό. Είναι λίγο. Κουβαλάς κάτι από την παιδική ηλικία ακόμα? Εννοείς παιχνίδι γενικά? Είτε κάτι είναι υλικό, είτε κάποια συμβουλή, κάποια ανάμνηση που τη θυμάσαι συχνά? Έχω κάποιες αφίσες. Τέλεια. Ναι, και τις έχω στο δωμάτιό μου ακόμα. Θα σου και στην αποθήκη. Θα σου τις δικές μου και θα ανταλλάξουμε. Ωραία. Κάμια κοπέρτη. Θα κουραστούμε, θα αρχίσει κάπου τη φθορά κι ο μαρασμός. Και κουπερτί, το κουπερτί, θα ξεαγαπηθούμε. Όλη η ζωή μου ήταν ένας χωρισμός. Δεν θα φτιάχνεις πια στιχάκια στη γιορτή μου, ούτε καρδιές με κόκκινο χάρτη. Όμως πάντα εσύ θα σε κοπερτή μου, το μοναδικό μου κοπερτή. Και κοπερτή, το κοπερτή, θα βγαίνεις μαλαγόρια και εγώ θα ζήσω το δικό μετά από χίλια χρόνια. Θα σου τηλεφωνήσω σ' άλλον αριθμό. Γεια σου κοπερτή, θυμάσαι τη φωνή μου, αν είσαι ολομόναχο κι εσύ. Πάρε με ταξί, έλα κοπερτή μου. Έλα, ήταν το Κουπερτί. Και μια και μιλήσαμε νωρίτερα για τον καινούριο δίσκο, την Απόσχηση, τι λέτε να ακούσουμε από εκεί? Πες. Να διαλέξουμε. Ναι. Θα διαλέξουμε το Περιβόλι του Θεού, έτσι να κάνουμε μια πολύ ωραία σύνδεση με το απαλό και το ωραίο slow. Ναι, μελωδικό κομμάτι. Μετά θα παίξουμε και πιο ανεβαστικά. Να ζεσταθούμε, ναι, είναι ναι, και προθέρμανση, ναι, αυτό. Δηλαδή θα υπάρξει και μια κορύφωση. Έτσι ακριβώς. Εννοείται. Πάμε στο Περιβόλι τώρα. Είναι το ρούχο που φορώ τις μέρες που πονώ. Είναι το σώμα που θα πω τη νύχτα του έρωτα. Φύγεις μόνη και χαθείς σε άσχημο καιρό. Δώσε μου μόνο ένα λεπτό και θα με έχεις πάντα. Δώσε μου χάδι και φιλί και πάντα θα με χάδι. Σφίσαμε και θα βρεθώ κοντά σου. Γίνε βαρκούλα με πανί στο πέλαγο. Αυτό ήταν και το περιβόλι του Θεού από το δίσκο Απόσχεση. Θα ξαναγυρίσουμε στο δίσκο μετά, αλλά τώρα θα πάμε στην Ξένια και στη δεύτερη τη σφαίρα της. Ναι. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Σε μια εκτέλεση από μια φίλη τραγουδίστρια, τη Χρυσούλα την Κεχαγιόγλου, πολύ που το λέει πάρα πολύ ωραία. Το γκρουπ πώς λέγεται? Το γκρουπ στην εκτέλεση αυτή, η εκτέλεση αυτή μάλλον είναι από το σχήμα που έχει η Χρυσούλα που λέγεται Φρικαντέλα. Γενικώς η Χρυσούλα κάνει πολλά πράγματα και αυτό το σχήμα. Ένα από τα σχήματα της Χρυσούλας. Ένα από τα σχήματα, ναι. Τι καλά το λέει το Τι καλά το λέει εδώ, ναι. Mm. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα από πού είναι όμως. Από πού είναι, Από τη Θράκη είναι. Mm-hmm. Νομίζω. Ναι. Και γενικώς αγαπώ πολύ την παραδοσιακή μουσική και ακούω αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ για την πάσα. Πώς προέκυψε η πρώτη αγάπη στην παραδοσιακή μουσική, λοιπόν? Και ποια είναι τα ειδόνια για σένα στη μουσική αυτή? Πού τα λένε καλά? Παραδοσιακή μουσική, λοιπόν. Ναι, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και έτσι ακούω περισσότερο. Έχω κάνει και κάποια μαθήματα, κάνω δηλαδή ακόμα, βυζαντινής μουσικής, η οποία συνδέεται πάρα πολύ με την παραδοσιακή μουσική. Είναι αδερφάκια έτσι τα δύο. Και ναι, αυτά τα μαθήματα ήταν αφορμή να ακούσω πολλά τραγούδια και να μάθω και πολλά τραγούδια και να ψάξω κιόλας και λίγο παραπάνω. Και τι άλλο με ρώτησες? Ποια ειδόνια τα λένε καλά αυτά τα τραγούδια? Αυτά τα τραγούδια. Τραγούδια. Τώρα δεν ξέρω. Η Χριστούλα τα λέει πολύ καλά πάντως που θα ακούσουμε τώρα. Πραγματικά. Ποια ειδόνια τα λένε καλά? Να σου πω δηλαδή τραγουδιστές που τραγουδάνε παραδοσιακά καινούριου. Ναι, τι να σου πω. Αυτό. Σε τραβάνε πιο πολύ παλιοί. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης τα λέει πολύ μάλιστα, ωραία. Μπράβο. Από τα νέα παιδιά τώρα. Δεν μιλάω από παλιούς. Αιδονίδης και Σιάντρες και τέτοια. Ποιοι άλλοι? Η Μαρία Παπαδοπούλου νομίζω και αυτή τα λέει ωραία. Αυτό μου βάζει λίγο δύσκολα, δεν μου έρχεται. Αϊδονάκια πολλά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που λέγεται Σανάδες που κάνουν ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Να δούμε τι καλά λένε αυτά τα ειδόνια. Ναι, ναι, για βάλτε. Πάμε να δούμε. Πολύ καλησπέρα στο Στέλιο, στον Κώστα και στον Μιχάλη στην Πρέβεζα. Που σώνεψες λεβέντη μου κι αντίπροψες καλέ μου, τι καλά το λέει τα ειδονή. Έψεσι μουν του μπουναμάν, έψεσι μουν στους ουρανούς κι πρόψες τ' Αγίους, τι καλά το λέει τα ειδονή. Τον άγγελο του Μπουναμάν, τον άγγελο μου φίλευα και το Χριστό κερνούσα, τι καλά σου, τι καλά το λέει τα ειδονή. Να δω που κάτω μπουναμά, να δω που καθόντι φτωχή, που καθόντι αθέντάδες, τι καλά το λέει τα κι κάτω μπουναμάν, στον ίσκιο καθόντι φτωχή, στον ήλιο οι αφέντάδες, τι καλά το λέει τα ειδονή. Και τους φτωχούς του μπουναμάν και τους φτωχούς παρακολουθούν παρακαλούνε τι καλά το λέει τα ειδόνι. Δώσ' μας φτωχή του Μπουναμάν, δώσ' μας φτωχή το νησιό σας και πάρτε τα φλουριά μας τι καλά το λέει τα ειδόνι. Ας έχουμε εμείς οι φτωχοί, ας έχουμε το νησιό μας κι ας έχετε τα φλουριά σας τι καλά το λέει τα ειδόνι. Τι καλά τα λέει τα ειδόνι, τι καλά τα λέει και η Χρυσούλα. Μάλιστα, πολύ όμορφη σφαίρα και παρόμοια σφαίρα σε ύφος είναι και η δικιά σου αποστολή, δεύτερη. Πω πω, ναι, το περίμενα αυτό. Αλίμονο. Και τι είναι αυτό? Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Σ' αυτές τις ράχες τις ψηλές» ή αλλιώς «Ο Γεροτσέλιγκας». Είναι ένα αγαπημένο μου τραγούδι που το άκουγα από τον παππού μου και το ακούω ακόμα δηλαδή. Και το αγαπάω πολύ. Είναι παραδοσιακό τραγούδι και αυτό και το τραγουδάει σε αυτή την εκτέλεση η Γιώτα Γρίβα. Τι απαντάς σε όλους αυτούς που λένε ότι η παραδοσιακή μουσική είναι στάσιμη και ανήκει κυρίως σε γενιές του παρελθόντος? Όχι μωρέ, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι η παραδοσιακή μουσική είναι ένας πολύ μεγάλος πλούτος και είναι ένας άλλος κόσμος, δηλαδή πραγματικά. Όχι ένας άλλος κόσμος, ένας... πώς να το πω... Μπορούμε να αντλήσουμε πάρα πολλά πράγματα από την παράδοσή μας. Είναι μια ζωντανή παράδοση, δεν είναι στατική και στάσιμη όπως είπες και εσύ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω, το έχουμε στο αίμα μας. Υπάρχει αγάπη πάντως και από νέα παιδιά, ναι. Δηλαδή το βλέπω αυτό και ασχολούνται και νέα παιδιά. Ναι, ασχολούνται. Και μουσική και ακροατές. Έτσι. Η μουσική, ναι. Βασικά αξίζει, πιστεύω, όλοι να ανακαλύψουμε τις ομορφιές, την ομορφιά που κρύβει αυτή η μουσική. Πολλοί μπορεί να λένε ότι είναι εξεργοστάσιμη γιατί δεν την έχουν ψάξει πολύ, πιστεύω. Έχει τόσο μεγάλη ομορφιά που όποιος έτσι ακούσει πιστεύω ότι θα... Όλες οι παραδοσιακές μουσικές, ναι, αλλά στην Ελλάδα μέσα σε τον ίδιο τον ομό, ας πούμε, έτσι και κάποια τοπικά τραγούδια, υπάρχουν διαφορές, υπάρχει τεράστιος πλούτος, χορή και από στιχουργικής άποψης, δηλαδή διάφορα πράγματα σε κάθε νομό. πειράζει όσο το ακούμε να σου κλείσω εγώ ένα αρνάκι τώρα που μου άνοιξε η ώρα. Γιατί είναι και η ώρα που φαγητού νομίζω, πρέπει να πάμε και κάτι. Ένα μικρό έτσι για εμάς τους τρεις. Ναι, ναι, ναι. Χριστός Ανέστη σε όλους, τα δεκαλικά παγορεύονται. Music Heaven, ζωντανό παρεΐστικο ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. 24 ώρες μαζί σου. Radio Music Heaven. Έλα και εσύ. Του μουσικού σου παραδείσου. Έρχεται ξανά ένα τραγούδι από το CD. Ναι, είναι ένα τραγούδι που είναι στο καινούργιο μας CD και σε αυτό τραγουδάει ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης. Mm-hmm. Μαζί με σένα. Μαζί με μένα, ναι. Ντουετάκι. Ναι, μπήκα κι εγώ, τι να κάνω. Είναι, δεν ξέρω για όσους δεν το ξέρουν, είναι μέλος του συγκροτήματος Μάτι σε δύο εφέσεις και έτσι έχει ερμηνεύσει πολύ πολύ πολύ ωραία το τραγούδι. Και το έχει γράψει βέβαια, ναι. Πολύ ένα σημαντικό. Φοβερό τραγούδι που λέγεται «Με κυνηγάει η θάλασσα». Μάτι σε δύο εφέσεις είναι καταρχάς πολύ έξυπνος τίτλος. Ναι. Πραγματικά. Ναι, ναι. Ναι. Και ο Αλέξανδρος τραγουδάει πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Μες στη νύχτα περπατούσα σκοτεινά χωρίς φεγγάρι. Την αγάπη μου γυρεύω, δεν μπορώ για να την ευρώ. Μυστικά στα κρυφά έρχεται ξανά. Σκορπισμένη στα κλαδιά περιπλεγμένη. Έλα κόρη με αγάπη να περιπλεχτούμε τα μας. Thank you. από τα πιο όμορφα τραγούδια του δίσκου, μια που τα έχω ακούσει όλα και έχω μια γνώμη παραπάνω και μου αρέσει που έχει αυτό το παραδοσιακό χρώμα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν στην τρίτη σφαίρα, Ξενάκη. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Από τα κουμπάκια ανάμεσα», το λέει η Χαρούλα Αλεξίου και το έχει γράψει ο Νίκος Κυπουργός. Η στίχη νομίζω είναι της Λινέας Νικολακοπούλου. Ναι. Και βρισκόταν στο δίσκο «Τα μυθικά του κήπου» που είχε τραγούδια από παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Και πολύ συλλεκτικό. Ναι, τραγούσαν διάφοροι πάρα μέσα. Πολύ, σωστά. Ναι. Κάποιο τρόπο θα βρει ο έρωτας και θα τρυπώσει να μας βρει. Σωστό. Mm. Πόσο σύγχρονο είναι το φαινόμενο οι άνθρωποι να είναι κουμπωμένοι μέχρι το λαιμό με τα συναισθήματα να βγαίνουν και να μπαίνουν πολύ δύσκολα? Πάρα πολύ πιστεύω. Δηλαδή νομίζω ότι. Όχι. Ναι, όχι. Νομίζω είναι πολύ συχνό. Πολύ συχνό. Και καμιά φορά λέμε ότι εγώ, ας πούμε, όχι, αποκλείεται και αυτά, ενώ σου έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, αλλά ούτε δίνουν όμως, ε. Ούτε περνούν, ούτε δίνουν. Έχουν μια αρνητικότητα. Πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν η εποχή. Ο άνθρωπος. Τώρα τι να σου πω, γι' αυτό δεν ξέρω. Ας μιλάμε για εμάς που είμαστε πιο ανοιχτοί, ε. Ναι. Όσο μπορούμε. Καλό τουλάχιστον είναι να είσαι ανοιχτό. Εντάξει, να προσέχεις κιόλας. Σίγουρα. Αλλά ξέρεις, μετά. Ναι. Καλό είναι να είσαι ανοιχτό, γιατί μετά, ας πούμε, μπορεί να μετανιώσεις για κάτι το οποίο δεν έκανες. Και αν είσαι και ανοιχτό, θα πάρεις και εσύ κάτι σίγουρα. Δεν θα δώσεις, ναι, μόνο. Από τα κουμπάκια ανάμεσα, καλησπερίζοντας και τον Νίκο. Γεια σου, Ανώνυμε. Και πολλές καλησπέρες και στους ντροπαλούς ακροατές. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρες, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε. Την ευχή σας, γιατί είναι Χριστούγεννα, στον player του σταθμού. Εκεί δίπλα που λέει, στείλτε μας μηνύματάκι. Μετά από το σούβλισμα του αρνιού, ναι, η σόδα. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ωραίο κομμάτι αυτό της Χαρούλας και είναι από τα τραγούδια τα οποία ομολογώ δεν τα ήξερα και χαίρομαι όταν στα 14 μου φέρουν τραγούδια τα οποία μαθαίνω κι εγώ. Ναι. Και γι' αυτό θα πάμε στην τρίτη σφαίρα του Αποστόλη. Αυτό το κομμάτι το ήξερες δηλαδή τώρα? Σε τι ιδέες? Ούτε και αυτό, ντε. Εντάξει. Πολύ ωραίο και αυτό. Είδες τι γίνεται. Βασικά κάνω τα 12 σου για να μορφώνω, μάντε σας το είπα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λέγεται Ατφίδα. Η ποίηση είναι της Απφούς και το έχει τραγουδήσει η Αλέκα Κανελίδου. Τη μουσική έχει γράψει ο Σπύρος Βλασόπουλος. Η απόδοση των στίχων, ας πούμε, είναι του Σωτήρη Κακίση. Και αυτός ο δίσκος του Βλασόπουλου και του Κακίση λέγεται Σαπφό και είναι καταπληκτικός δίσκος. Τραγουδάει τον οποίο τον έχει, συγγνώμη που τον διακόψω, τον έχει και δεν μου τον έχει δώσει ακόμα να τον ακούσω. Και σε βινήλιο τον έχει? Όχι. Κάθε φορά του λέω φέρτε μου τον ακούσω, φέρτε μου τον ακούσω. Είναι φοβερός δίσκος, φοβερός. Γιατί είναι και σπάνιος. Ναι, είναι σπάνιος. Πρέπει. Δεν τη λυπάσαι, κοίτα εδώ, χτυπιέται. Κρίμα είναι. Και μια και η στίχη είναι της Απφούς. Θα σε πάω πολύ πίσω. Εντάξει. Πολύ πίσω. Τόσο πίσω που δεν θυμάσαι τίποτα, γιατί δεν ήσουν. Ήταν και τρίτη δέσμη, εντάξει. Αχ, ναι, ήμουνα τρίτη δέσμη, παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα, ε. Πραγματικά. Λατινικά είχα γράψει 20 όμως. Καλό είναι, αυτό το κρατάμε. Θα το πεις στα λατινικά. Ποια εποχή θα ήθελες να είχες ζήσει τόσο από ιστορικό ενδιαφέρον όσο και από μουσικό? Αν θες διαλέξεις δύο εποχές. Μπορεί να θέλεις να ζήσεις ένα γεγονός, να λέγεις, αχ, μα κάνα μου να το βλέπω αυτό, ξέρω. Το κτίσιμο της Ακρόπολης, π.χ., ξέρω εγώ. Ναι. Τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και από μουσική άποψη, μια άλλη εποχή. Κάτι που θα αναρωτιέσαι, τι να παίζαν τότε, πώς να ήταν ο ήχος τους, να τον είχαμε, να τον μελετούσαμε. Μ' αρέσει η μουσική του μεσαίωνα, η δυτική όμως, έτσι, σκαλίζοντας την ιστορία της μουσικής της Δύσης. Αρχαία Ελλάδα τώρα, σίγουρα ήταν, ωραία ήταν και εκεί πέρα. Εντάξει. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, ας πούμε, τα καλά και τα κακά. Δεν μπορείς να πεις. Και η εποχή του μεσαίωνα μ' αρέσει, ας πούμε. Ωραία, η μουσική. Αλλά αν ζούσαμε τότε μπορεί να ήμασταν πολύ καταπιεσμένοι, ας πούμε. Μπορεί να σκάβαμε κάθε μέρα στο χωράφι και άσχετα ότι ακούς τώρα ένα κομμάτι και μπορεί να σ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι δυτικό. Σίγουρα. Και μια και η ερώτηση είναι δικιά μας, μπορώ να σε στείλω πίσω σαν τουρίστα, να μην σκάβεις. Ναι. Κάνουμε έτσι. Αλέκα Κανελίδου και Ατθίδα, είστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven, Δέος Ονέρα, αφιερωμένο εξαιρετικά, με το 12άσφαιρο της Ξένιας Ροδοθεάτου και το Αποστόλη Αρμάου. Κοριτσάκι. στους θνήτους παιδί της Αφροδίτης. Από όλα το καλύτερο εσύ είσαι το αστέρι. Κι από το γάλα πιο λευκή, από το νερό πιο δροσερή, κι από το πέπλο το λεπτό πιο απαλή. Από το ρόδο πιο αγνή, από το χρυσάφι πιο ακριβή, κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική. Ακούσαμε άλλη μία επιλογή δίσκο. Πολύ όμορφο τραγούδι. Πραγματικά δεν το ήξερα κιόλας, η Αθίδα. Κλείνοντας την πρώτη ώρα, θα γυρίσουμε πίσω στην πρώτη δουλειά που είχατε φτιάξει. Ναι. Το «Ή του ήλιου». Το «Ή του ήλιου». Mm-hmm. Και όχι το «Ήτα». Όχι. Όχι. Πείτε μας λίγο για αυτή. Λοιπόν, θα πει η Ξένια. Πείτε από λίγο. Λοιπόν, είναι ένα δισκάκι με 5 κομμάτια που είχαμε βγάλει το Φεβρουάριο του 2013. Τι να πω, η μουσική την έχει γράψει ο Αποστόλης, τα τραγούδια τραγουδάω εγώ, περιλαμβάνει 4 τραγούδια και ένα οργανικό κομμάτι. Και ακούσουμε το οργανικό. Ναι. Το μόνιμο κιόλας, έτσι. Ναι, το «Ή του ήλιου». Πάμε μέχρι τις 9. τα ακούμε, ναι. Είναι Παρασκευή, δέος, δέος. Στις 8 στο Music Heaven. Χαλαρώστε λοιπόν και απολαύστε το show που πέφτει τον ουρανό. Started on the most sensational, inspirational, celebrational, professional. Αρνή φάγαμε, σόδα ήπιαμε. Πάμε για ψαράκι. Ναι, ναι, ναι. Πού μας πάει η επόμενη σφαίρα? Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του Αλκίνο Ιωαννίδη που μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Βέβαια, συνειδητοποιώ και εδώ πέρα λέμε και με τα παιδιά ότι όλα τα τραγούδια που έχω διαλέξει απόψε είναι πολύ νταμιάρικα. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω, δεν το σκέφτηκα. Συγχυτώ συγγνώμη από όσου ακούν. Γιατί το δεύτερο εξάσφαιρο βγάζει την ουρά του απ' έξω, δεν κατάλαβα. Δεν την έβγαλα απ' έξω, είπα ότι φταίω. Το δεύτερο εξάσφαιρο. Α! Συγγνώμη. Μέχρι και εδώ την έβγαλα, γιατί κατάλαβε ότι. Εκτός αν θες να φταίσει για τους δύο, οπότε. Είναι παρή. Ναι, εντάξει. Μα είναι κομμάτια αυτά που επιλέγεις, ρε. Αυτά έτυχε και μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το βυθό του Αλκίνο Ιωαννίδη. Εσείς πείτε ότι ακούτε την αγορά του Αλχαλίλη. Αλλά θα ακούσουμε το βυθό. Όλα, έτσι. Σε τι μπορεί να βυθιστείς, Ξένια, και να σε απορροφήσει τόσο πολύ. Στον ύπνο. Ώστε να μην δίνεις σημασία σε τίποτα. Στον ύπνο. Στον ύπνο. Α, εντάξει. Στον ύπνο. Λοιπόν, όταν ακούω μουσική, μάλλον. Ναι, κάποιες φορές ας πούμε μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γίνεται τριγύρω, αλλά όχι πάντα. Επίσης, βυθίζομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ όταν δουλεύω στον υπολογιστή. Ναι, όλα τα άλλα με ενοχλούν. Δηλαδή, το εκεί κομπρέσε. Βυθίζομαι, ναι. Βυθίζομαι στη δουλειά. Δηλαδή, σκέφτομαι και έχω εστιάσει, ας πούμε. Και... ναι, να σου πω, άμα βυθίζεις τον ύπνο, καλό είναι. Ευτυχίζεις. Δεν σε ξυπνάει το παραμικρό. Μια χαρά κοιμάσαι. Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα ευτυχώς στον ύπνο. Γιατί ακούω από διάφορους φίλους που δεν μπορούν να κοιμηθούν, έτσι φογυρνάνε, κοιμούνται 6 ώρα το πρωί. Εγώ ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Κοιμάμαι κανονικά το βράδυ όταν δεν θυμάμαι. Κοιμάσαι καλά, λοιπόν. Ναι, ναι. Χαιρόμαστε και το πόρισμα από αυτή τη συζήτηση είναι ότι το βράδυ κοιμάμαι καλά. Γι' αυτό θα ακούσουμε τον πιθό. Με απορροφάει ο ύπνος και το πισί. Σαν μέρες χωρίς να στο πω, τόσο αγαπώ, δυο μόνο λέξεις. Αγάπη μου, πως θα μ' αντέξεις, που με παράξενο παιδί σκοτεινό. Πέρασαν μέρες χωρίς να σε δω, κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις. Σου το είχα πει ένα πρωί βροχερό. Θα σβήσω το φως κι όσα δε σου έχω χαρίσει. Σ' ένα χάδι θα σου τα δώσω. Κι ύστερα πάλι θα σε προδώσω. Μες του μυαλού μου το μαύρο βυθό. Θα κλάψεις ξανά που μόνη θα μείνεις κι εγώ πιο μόνος κι από μένα. Με σε δωμάτια κλεισμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο ζω. Σοβαρά μη με παίρνεις, είναι το μυαλό μου θολό. Είναι και ο κόσμος μου αστείος. Κι όταν με βαρεθείς τελείως, ψάξε αλλού να με βρεις όπως με θες. Κι εγώ που αγάπησα πάλι την ιδέα σου μόνο και κάποιο στίχο που σου μοιάζει. Κοιτάζω έξω και έγινε το αύριο πάλι χθες. Θα σβήσω το φως κι όσα δε σου έχω χαρίσει. Σ' ένα χάδι θα σου τα δώσω κι ύστερα πάλι θα σε προδώσω. Μες του μυαλού μου το μαύρο βυθό θα κλάψεις ξανά που μόνη θα μείνεις κι εγώ πιο μόνος κι από μένα. Μες σε δωμάτια κλεισμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ, γιατί είμαι στο όνειρο μόνος. Αυτό ήταν και ο Βυθός από Αλκίνο Ιωαννίδη και λέμε να βγούμε λίγο στην επιφάνεια και να πιάσουμε την κιθάρα και συγκεκριμένα την πιάσει ο Αποστόλης. Και τι θα μας τραγουδήσετε, Δεσποινής Ξένια? Θα σας πούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι που λέγεται «Απάνω στην Τριανταφυλλιά». Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στην τριανταφυλλιά, χτίζει νυπέρδικα φωλιά. Χτίζει νυπέμαυρα μου μάτια, χτίζει νυπέρδικα φωλιά, συμπαίνω βγαίνουν τα πουλιά. Συμπαίνω βγαίνουν μαύρα μου μάτια, συμπαίνω βγαίνουν τα πουλιά και σχέται η τριανταφυλλιά. Έσχεται η μαύρα μου μάτια και έσχεται η τριανταφυλλιά και πέφτουν τα τριανταφυλλά μέσα στις νύφη στην ποδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρουμε που είναι αυτό? Από Θράκη νομίζω είναι και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πριν πάμε στην επόμενη σφαίρα από το Αποστόλη τις επιλογές, να πούμε λιγάκι για σχέδια, για live, για εμφανίσεις, και έχουμε κάτι πολύ κοντά. Ναι, θα παίξουμε αύριο σε ένα μαγαζί που λέγεται Η Έλλη του Κλου, είναι στα Βρυλίσια, αύριο το βράδυ, το Σάββατο. Δεν θυμάμαι την οδό όμως. Το πρόγραμμα τι έχει, τι περιλαμβάνει? Θα παίξουμε δικά μας κομμάτια, δηλαδή το Αποστόλη που έχει γράψει ο Αποστόλης. Θα παίξουμε και κάποιες έτσι διασκευές. Μαζί μας θα είναι ο Αλέξανδρος Δερμάνης στην κιθάρα. Τι άλλο? Ψάχνουμε την οδό. Πρέπει να βρούμε την οδό, ναι. Θα τη βρούμε την οδό και θα την πούμε μετά. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε εμείς στην σφαίρα του Αποστόλη, η τέταρτη. Η τέταρτη, ναι. Mm-hmm. Πω. Και μας λέει ότι έφυγε. Ακόμα δεν έχουμε πεθάνει. Σίγουρα έχουμε πεθάνει τους ακροατές, έτσι, με αυτά που ακούμε. Νομίζω έχουμε φτιάξει ατμόσφαιρα. Α, ωραία. Κάπως έτσι. Έφυγε η επόμενη σφαίρα. Ποια είναι, δηλαδή? Λοιπόν, είναι το τραγούδι «Έφυγα». Είναι σε μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, το οποίο τραγουδάει και αυτή. Και η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου. Και είναι από το δίσκο «Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς», ο οποίος είναι εξαιρετικός δίσκος. Έφυγα λοιπόν. Παίρνεις εύκολα την απόφαση να φύγεις από δύσκολες καταστάσεις? Oh. Από συνήθειες, από μοτίβα που δεν σου ταιριάζουν κλπ? Κοίτα, δεν είμαι για τίποτα σίγουρος αυτή τη ζωή και δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Πολλοί μου λένε ότι είμαι και φυγόπονος, ότι αποφεύγω δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές φεύγω, ναι. Γιατί άλλοι, ξέρεις, συνηθίζουν σε μια ρουτίνα. Ναι. Και λένε, πού να φεύγω τώρα, πού να αλλάζω τον κόσμο μου. Όχι. Όχι, όχι. Μπράβο, είναι καλή απόφαση αυτό. Και πριν πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη, να σας πούμε ότι η Έλλη του Κλου βρίσκεται λεωφόρο Πεντέλης 110 στα Βρυλίσια. Και αύριο θα είναι εκεί, ο Αποστόλης και η Ξένια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Τι πάμε να ακούσουμε? Έφυγα. Πάμε να ακούσουμε Έφυγα. Έφυγα γιατί έπρεπε να μείνω αλλιώς. Έφυγα γιατί άνοιξε ο καημός μου ο παλιός. Στο άγγιγμα του όχι μας, σαν κουρασμένο ρούχο. Γιατί έφυγα και απέφυγα που τέτοια αγάπη σου έχω. Δυο σπίρτα που μείναν στις νύχτας στο κουτί να μην τα ανάψεις. Την πόρτα σου μονάχα την κουτί για ρώτα τι πως έφυγα, νομίζοντας πως θες να με φωνάξεις. Δυο σπίρτα που μείναν στις νύχτας στο κουτί να μην τα ανάψεις. Την πόρτα σου μονάχα την κουτί για ρώτα τι πως έφυγα, νομίζοντας πως θες να με φωνάξεις. Έπρεπε να ζήσω αλλιώς. Έφυγα όπως φεύγει το σκοτάδι από το φως. Μια καύτερα μόνο γυάλισε, λες κι ήθελε να δείξει ποιο κουράγιο το κουβάλισε. Το θέλω που είχα πνίξει. Δυο σπίρτα που μείναν στις νύχτας στο κουτί να μην τα ανάψεις. Την πόρτα σου μονάχα την κουτί για ρώτα τι πως έφυγα, νομίζοντας πως θες να με φωνάξεις. Δυο σπίρτα που μείναν στις νύχτας στο κουτί να μην τα ανάψεις. Την πόρτα σου μονάχα την κουτί για ρώτα τι πως έφυγα, νομίζοντας πως θες να με φωνάξεις. Γυρίζουμε πάλι στο δίσκο Απόσχηση. Να επιλέξουμε τι? Θα επιλέξουμε το κομμάτι «Δεν θα συμβεί ποτέ», έτσι για να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας, βρε αδερφέ. Και να χορέψουμε και λίγο. Να πιούμε ένα ποτηράκι παραπάνω. Έτσι. Παίρνω θάρρος από πράγματα μικρά. Κι όσο γερνάω τόσο πιο πολύ πιστεύω. Δύσκολο είναι να αγαπάς πραγματικά. Μ' αυτό γυρεύω. Κι είναι κάτι που μου κόλλησε στο νου. Να ανασένω τα αγγίγμά σου και το χάδι. Ζητάω τα πάντα κι όλα αυτά για ένα βράδυ. Μα ξέρω πως αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ναι, αυτό δεν θα συμβεί. Παίρνω θάρρος από πράγματα μικρά. Έχω λέξεις φυλαγμένες μες στο στόμα. Τη ζωή μου να την βάλω στη σειρά. γυρεύω ακόμα και γεμίζω το μυαλό μου με καπνό και διαβάζω στον ονείρων το βιβλίο πως ζωντανεύουμε χορό ερωτικό εμείς οι δύο. Μα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ώρα για βόλτα. Να σας κάνουμε και μια βόλτα τριγύρω στην Αθήνα. Τι μπορείτε να δείτε και να ακούσετε σήμερα. Θα σας πάμε στο γυάλινο upstage, όπου η Άννα Μπουρμά μας παρουσιάζει την παράσταση «Μπες και εσύ στο ρυθμό». Όλες τις Παρασκευές, όλες τις Παρασκευές πόσο έχουν μείνει, άλλες τρεις Παρασκευές. Έχει ξεκινήσει από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Θα βρίσκεται εκεί πέρα. Και θα τη δούμε κάποια στιγμή, γιατί θέλουμε πάρα πολύ, έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε. Μαριέτα Φαφούτη στον Καζάρτε, σήμερα μετά τις 10, Βουτάδων 32, στον Γκάζι. Το γνωστό πρόγραμμα της Μαριέτας. Τιμή εισιτηρίων ξεκινάει από τα 18. Και μπορείτε να βρείτε και φθηνότερα στα 10, στα 7 ευρώ, με τα εκπτωτικά, τα φοιτητικά, τις εκπτώσεις των ανέργων. Και σήμερα τη βόλτα μας, αναλόγως που θα βρίσκεστε και τι ωρέξεις έχετε, θα την κλείσουμε στα Βρυλίσια, σε άλλο μαγαζί. Όχι στην Elite Club, αλλά στο Lazy Club. Όπου εκεί πέρα θα συναντήσουμε τον Νίκο Αποστολάκο μαζί με την μπάντα του Magic Trio, σε νέες δημιουργίες του και σε πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές. Αν δεν έχετε ακούσει το digital single «Τα φτερά του έρωτα», ψάξτε το λιγάκι, δείτε και το βίντεο κλιπ και εδώ είμαστε να τα πούμε. Γυρίζουμε πίσω στο Δεκάσφαιρο με Ξένια και Αποστόλη. Και αυτή τη φορά, Ξένια, έχουμε φτάσει στην πέμπτη σου σφαίρα. Ναι. Είναι ένα τραγούδι ενός νέου παιδιού. Λέγεται «Πλάι σου μπορώ», του Στέλιου του Δάβαρη. Ο Στέλιος είναι και φίλος, είναι και πολύ καλό παιδί και πιστεύω πολύ ταλαντούχο παιδί. Και είπα ότι μέσα σε αυτά τα κομμάτια που θα διάλεγα για απόψε, να βάλω και ένα τραγούδι ενός νέου δημιουργού, γιατί θεωρώ ότι δεν ακούγονται όσο έτσι θα έπρεπε, είναι η δημιουργή. Και σήμερα. Πολύ καλή σκέψη κανείς, μπράβο. Ναι. Κάπου μέσα στο... Ναι, πες. Όχι, πες μου, ναι. Κάπου μέσα στο τραγούδι αναφέρεται για πλαγιές που ανεβαίνει και καταλήγει και βρίσκει τον ωκεανό. Και... Ναι, ο Στέλιος μας είχε πει μια ιστορία για αυτό το τραγούδι, όχι για αυτό το τραγούδι, μάλλον για το δίσκο, αν θυμάμαι καλά, ότι σε μια φάση της ζωής του είχε φύγει, είχε πάει στο χωριό, του, είχε κάτσει μια εποχή έτσι, για αρκετό καιρό εκεί μόνος του, όπου έκατσε και έγραψε και τα κάποια κομμάτια. Μάλλον γι' αυτό ίσως κάνει αυτή την αναφορά. Πότε μπορείς να πεις ότι έχεις ανέβει στις πλαγιές της μουσικής ανόδου για να δεις με ικανοποίηση τον ωκεανό που ποθείς σαν στόχο? Τώρα εννοείς δηλαδή πότε θα είμαι ικανοποιημένη με αυτό που έχω κάνει? Σωστά, ώστε να δεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κοίτα, αυτό που κάνουμε τώρα με τον Αποστόλη είναι κάτι το οποίο μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και είναι ένας στόχος που έτσι, ας πούμε, έχουμε κατακτήσει. Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα θέλαμε σίγουρα έτσι, ένα έτσι επόμενο βήμα που θα μας έκανε για τους δύο πολύ χαρούμενους, θα ήταν να ακουστεί λίγο παραπάνω η μουσική μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα τραγούδια που γράφετε είναι μια ανάγκη να βγει προς τα έξω αυτό που έχετε μέσα σας. Ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός που γράφετε τα κομμάτια. Για να τα μοιραστείς κιόλας με περισσότερο κόσμο. Σίγουρα, εντάξει, ξεκινάει από την προσωπική ανάγκη καθαρά. Τώρα το ευκταίον, το ευτυχές, πώς να το πω, είναι πολύ σημαντικό να τα μοιραστείς, έτσι, από τη στιγμή που γράφεις ένα κομμάτι, μια μουσική και φεύγει από σένα, είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει ένα αντίκτυπο αυτό, να τα επικοινωνήσεις, να τα μοιραστείς, αλλά είναι καθαρά εσωτερική ανάγκη, η σύνθεση, η δημιουργία, σε όλες πιστεύω τις μορφές της τέχνης. Λυκνίζονται οι μέρες μέσα στο φως. Υπάρχει μόνο καπνός. Σε άγωνο χώμα στείνουν χορό. Με άδροσο στο μαγελό. Κράτα με να κρατηθώ, μίλα μου για να αντέξω. Πλάι σου μπορώ. Τις πλαγιές να ανεβώ και δειλά να γναντέψω τον ωκεανό. Χαϊδεύω το χώμα, μιλάω στη γη. Είναι η αλήθεια μου αυτή. Κι αλήπη φωνάζει κι ανθίζει εκεί και έχει χαρά η βροχή. Κράτα με να κρατηθώ, μίλα μου για να αντέξω. Λάι σου μπορώ. Πλαγιές να ανεβώ και δειλά να γναντέψω τον ωκεανό. Πλάι σου μπορώ. Και μερικές καλησπέρες που έχουμε ώρα να αναφερθούμε στον Κώστα τον Αναπάντεχο, στο Πασαλιμάνι, στο Φίλιππο, στη Γεωργία, στην Γιώτα την Μπαρόν, στη Δέσποινα, στην Ολλανδία. Και ξαναπιάνουμε την κιθάρα, Αποστόλη. Τι ναι. Ετοιμάσατε? Θα παίξουμε ένα τραγούδι από τον καινούριο δίσκο. Ο τίτλος του είναι «Η αγάπη». Τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Κρητικός και τη μουσική εγώ. Και θα το τραγουδήσει εδώ δίπλα μου η Ξένια. Είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει να πάει ταξίδια, δεν είναι νύχτα, δεν έχει αστέρια για να κρατάει, δεν έχει χέρια. Δεν έχει κύμα, δεν είναι λιμάνι, δεν έχει για να ανασάνει, χίλια μαχαίρια την έχουν μπήξει, πληγή ποτέ της δεν έχει ανοίξει. Δεν είναι μαχαίρι, μα μαχαιρώνει, αίμα δε βγάζει κι όμως σκοτώνει, πήγη δεν είναι, νερό να στάζει, γυαλί δεν είναι κι όμως χαράζει. Όλοι τι θέλουν σε λίγους πάει, χαρά γυρεύουν. Αφιερωμένο εξαιρετικά με το Βέος. Αυτό ήταν λοιπόν η αγάπη, πάρα πολύ όμορφη στίχη. Δίνουν αυτό που είναι πραγματικά η αγάπη, μια έτσι διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνει ο ακροατής, εσείς τη δημιουργεί. Ναι, Αποστόλης. Ο Μάρκος, ναι, που έγραψε τους στίχους. Που έχει γράψει τους στίχους. Ναι, μου έκανε κλικ αυτό το κομμάτι. Και έδεσε και σωστά και η μουσική. Δηλαδή ήταν η μουσική που ταιριάζει πάρα πραγματικά σε αυτή την ιστορία ουσιαστικά. Πάρα πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε να δούμε πού πηγαίνουμε. Α, σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Δικιά σου σφαίρα, πρώτη τελευταία. Α, η πέμπτη σφαίρα μου. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη, λέγεται «Τα μπλε παράθυρα» και νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου από τον Βαμβακάρη. Είμαστε και στον Πειραιά κιόλας. Έχει προέλθει από την Ιερά Τετρακτή, η τετράδα του Πειραιά, σωστά, ο Μάρκος. Οπότε είναι πολύ... Ταιριαστό. Ναι, ταιριαστό. Ναι. Μας κάνει. Τα μπλε παράθυρα. Ναι. Τι θα ήθελες να βλέπεις καθημερινά ανοίγοντας τα μπλε παράθυρα στο σπίτι σου? Πού θα σου έφτιαχνε το κέφι? Τη θάλασσα. Μου άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα. Όχι τόσο να κολυμπάω, όσο να τη βλέπω. Μ' αρέσει να είναι συννεφιασμένος ο ουρανός, να μπερδεύεται το μπλε του ουρανού με τις θάλασσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Υπέροχη εικόνα και δεν είναι κάτι στάσιμο. Η θάλασσα είναι πραγματικά τόσο ζωντανή που κάθε μέρα θα δεις ένα άλλο πρόσωπό της. Πάμε για Μάρκο Βαμβακάρη, τα μπλε παράθυρά σου. Και σαν τη χρυζά ψηλά τα παραθύρια. Και ο Μάρκος Βαμβακάρης μας κάνει πάσα να ακούσουμε το πιο ιδιαίτερο τραγούδι στο δίσκο σας. Ναι, αλλά μην το μαρτυρήσεις πάρα πολύ. Μην το μαρτυρήσεις αυτό. Δεν λέω τι θα ακούσουμε. Α. Τι να πούμε γι' αυτό. Λες να μην πούμε τίποτα. Ναι, μην πούμε τίποτα. Βάλτε το κατευθείαν. Πώς λέγεται. Μην το πούμε όλο αυτό. Ούτε αυτό να πούμε. Δεν σας λέμε τίποτα. Ούτε καν πού βρίσκεστε και τι ακούτε. Γεια σας. Έτσι. κλείσιμο είναι το αποθυμένο του Ρεμπέτη. Ναι. Το αποθυμένο του Ρεμπέτη και του Drummers. Έτσι. Πολύ αγαπημένο. Μ' άρεσε πολύ το παραπονιάρικο. Ναι. Είναι ωραίο κομμάτι. Και η στίχη είναι πολύ έτσι, ιδιαίτερη. Mm. Και πάμε στην τελευταία σου σφαίρα. Ναι. Εξάσφαιρο ήθελες. Είδες. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Το οποίο μου θυμίζει την εφηβεία μου, ας πούμε. Τους άκουγα πάρα πολύ στην εφηβεία, πάρα πολύ. Είχα λιώσει οι κασέτες, δεν δουλεύαν από το πολύ παίξιμο, είχαν χαλάσει. Και ένα από τα κομμάτια έτσι εκείνης της εποχής είναι και αυτό, η μοναξιά του σκηνοβάτη. Θα σε ανεβάσω εκεί πάνω, στο σκηνή. Έχω ψηφοφοβία, δεν μπορώ. Θα σου το βάλω χαμηλά όμως. Θα σε ανεβάσω πάνω στο σκηνή και θα σου το κατεβάζω, δεν θα είσαι πολύ ψηλά. Α, εντάξει. Υπάρχουν στιγμές που είμαστε μονάχοι στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, έτσι. Να περπατήσουμε ευθεία πάνω στο σκηνή, χωρίς να παρεκκλίνουμε, γιατί οι συνέπειες θα είναι μοιραίες. Ναι. Ποια κίνητρα σε κρατούν προσιλωμένοι στο σκηνή επάνω και δεν παρεκκλίνεις από τους στόχους? Ναι, κοίτα. Αν θέλω πολύ κάτι, θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ. Δηλαδή, έχω κάνει στη ζωή μου, ας πούμε, έτσι, αρκετά δύσκολες επιλογές. Και αν το θέλω έτσι πολύ, το προσπαθώ πάρα πολύ. Και δεν ξεφεύγω από αυτό, δεν πέφτω από το σκηνή που λες και εσύ. Βάζεις δηλαδή όλο το θέλω σου και μπορώ. Ναι, ναι, είμαι τέτοιος τύπος, ναι. Παρά τις συνέπειες. Αν πάρεις μια απόφαση, σκέφτεσαι, ξέρεις και ποιες είναι οι συνέπειες συνήθως. Αν όχι όλες, οι κυριότερες, ας πούμε. Οπότε ξέρεις ότι διαλέγω αυτό, ξέρω ότι οι συνέπειες θα είναι αυτές, αλλά το θέλω πολύ, οπότε συνεχίζω και το κάνω. Κοιτάς την άλλη άκρη του σκηνιού και λες, εγώ θα πάω εκεί. Ναι. Κόκκινο φεγγάρι, θάλασσες τα κύλα, φύλλα πεταμένα στη φωτιά. Κόκκινο φεγγάρι, κόκκινο λιμάνι, κάτι μου έχεις κάνει, κάτι μου έχεις κάνει. Είδα πολλούς που ζήσανε για πλάκα, είδα και άλλους που το πήραν σοβαρά και τραβηχτήκανε και άσχημα τραβιούνται και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά. Με τα μαύρα ρούχα, αμήλυτοι καπνίζουν οι φίλοι κι ονειρεύονται να φύγουν μακριά. Οι φίλοι που δεν βρήκανε τίποτα να αγαπήσουν, που δεν πιστεύουν τίποτα, κανένα πουθενά. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να τρελαθείς, υπάρχουν κι άλλοι τόσοι για να λες υπομονή, υπομονή. προσπαθώ και είναι ακόμα πιο αργά να κάνω υπομονή. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα μείνω εδώ και θα υπάρχω πώς μπορώ. Και για το πείσμα σας γουρούνια θα αντέχω. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα περιμένω άλλες μέρες. Περιμένοντας άλλες μέρες, εμείς θα γυρίσουμε πάλι στο CD η απόσχηση, Αποστόλη. Ναι. Να πούμε λιγάκι που μπορούμε να το βρούμε. Ωραία. Το CD μπορείτε να το βρείτε στα δισκοπολία, στα εξής δισκοπολία προς το παρόν, στον Ιαννό, στη Σταδίου και στο Music Corner, στην Πανεπιστημίου. Επίσης μπορείτε να το παραγγείλετε από την εταιρεία 3D Fine Productions, μέσω της σελίδα της στο Facebook ουσιαστικά. Ναι. Αν μπείτε δηλαδή στο Facebook και βάλετε 3D Fine Productions. Εκεί και στείλετε ένα email, ναι, και μπορείτε να το παραγγείλετε. Και επίσης υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή για αν θέλει κάποιος να το κατεβάσει στο iTunes, στο Amazon. CD Baby. Όχι, στο CD Baby δεν υπάρχει. Όχι. Τέλος πάντων, στο iTunes, στο Amazon είναι τα βασικά. Πολύ διαφορετική τρόπη, πολύ καλή. Ναι, αυτά. Θέλω να ακούσουμε κάτι άπιαστο. Να ακούσουμε, ναι. Να πούμε κάτι για αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι τους στίχους έχει γράψει πάλι ο Μάρκος Κρητικός. Η μουσική είναι δικιά μου. Είναι ένα λαϊκό κομμάτι. Τσιφτετέλη. Ένα τσιφτετέλη, ναι. Ένας φίλος μου, το παίζουμε στα live, ρε παιδί μου, και μου λέει: μην το λες αυτό, μην το λες ότι είναι τσιφτετέλη. Είναι έντεχνο το κομμάτι. Εντάξει, θα το ακούσουμε και. Ένα έντεχνο τσιφτετέλη. Ναι. Μπράβο. Χρόνο για ζωή, ούτε για να πεθάνεις. Δεν ήξερες πως κέρδιζαν, μα ούτε και να χάνεις. Πάντα πιωμένο σε βρίσκαν και να κοιτάς τα αστέρια. Αγάπες σε πλησίαζαν, μα έβγαζες μαχαίρια. Τι να την κάνεις στη ζωή, άμα δεν ζεις μια στάλα. Γύρνα στο νου σου τα μικρά, να χάνεις τα μεγάλα. Μέσα σου φεύγω για μια κρυφή πατρίδα. Τη μια γινόσουν ξαστεριά, την άλλη καταιγίδα. Τα όνειρα τελειώσανε και πρέπει να ξυπνήσεις. Κυνήγησες το ξέχασες να ζήσεις. στη ζωή. Άμα δεν ζεις μια στάλα, γυρνά στο νου σου τα μικρά, μα χάνεις τα μεγάλα, μα χάνεις τα μεγάλα. Τι να την κάνεις στη ζωή, άμα δεν ζεις μια στάλα, γυρνά στο νου σου τα μικρά, μα χάνεις τα μεγάλα. Γυρνά στο νου σου τα μικρά, μα χάνεις τα μεγάλα, μα χάνεις τα μεγάλα. Αποστολή, σφαίρες της ξένιας τελειώσαν. Θα την κοροϊδεύουμε. Μπα, γιατί θα τελειώσουν για σένα τώρα. Παναγία μου. Σου έμεινε μία. Ναι, μου έμεινε μία. Και είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Κάνει την ανατροπή. Ναι. Είναι bullet. Είναι αυτή η κορύφωση που έλεγε η Ξένια πριν. Έτσι. Λοιπόν, είναι το κομμάτι, λέγεται Something to Believe In. Είναι τον Bon Jovi από το δίσκο These Days το 1995. Μέχρι τότε μου άρεσαν οι Bon Jovi και ήταν το αγαπημένο μου συγκρότημα όταν ήμουν μικρός. Τι σου συνέβη μετά? Δεν μου άρεσαν τα κομμάτια τους. Απλά. Στερέψαν και εκείνοι. Δεν ξέρω, μωρέ, μάλλον. Mm. Ναι. Αλλάξαν έτσι κι αυτοί. Καημένοι. Ναι. Πολλές φορές επιλέγουμε ξένα κομμάτια για ελληνικές διασκευές. Τι πιστεύεις ότι θα ήταν ενδιαφέρον από την ελληνική μουσική να διασκευαζόταν στο εξωτερικό? Τι να τους δίναμε? Κοίτα, θα τα ακούγαμε όμως άλλο στίχο, θα τα ακούγαμε αγγλικά, ισπανικά, ναι, αγγλικά, ναι. Κάτι άλλο. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Να σου μιλήσω. Μίλησε μου ανοιχτά. Θα σου μιλήσω, ναι. Με πνίγει το δίκτυο. Είμαι αθώος καταρχήν. Και σου είχα πει στην αρχή μη με δυσκολέψεις και τώρα με φέρνεις. Είναι σίγουρα δύσκολη ερώτηση, γιατί και σε μένα την έκανα αυτήν την ερώτηση, δεν ξέρω τι θα πω. Όχι μωρέ, εντάξει. Γι' αυτό την κάνω σε σένα. Λοιπόν, ξαναπες μου την ερώτηση να τη σκεφτώ. Έτσι, και πάμε σιγά σιγά. Πολλές φορές λοιπόν επιλέγουμε ξένα κομμάτια για ελληνικές διασκευές, εμείς οι Έλληνες. Ναι. Αυτοί εκεί έξω, οι ξένοι, τι θα ήταν ενδιαφέρον να τους δίναμε και να το διασκευάσουν? Λοιπόν, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ρεμπέτικα κομμάτια και να γίνουν έτσι πολύ ωραία blues. Θα μπορούσαμε να τους δώσουμε παραδοσιακά κομμάτια και να τα διασκεύαζαν, δεν ξέρω, όπως θέλαν αυτοί. Εξαρτάται την περιοχή, τη χώρα. Δεν ξέρω ρε εσύ. Άρα, πραγματικά, όπως ακριβώς το είπες και έχει και ενδιαφέρον, να τους δίναμε κάτι εντελώς δικό μας. Εντελώς δικό μας, ναι. Ρεμπέτικο, παραδοσιακό, κάτι που δεν έχουν. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα έχει και νόημα, mm-hmm, μάλλον να το πάρουν από εμάς, δεν θα είχαν και οι ίδιοι ενδιαφέρον ίσως. Ναι. Σωστό. Μ' αρέσει και πάμε για Bon Jovi. My love. close to truth and reason. I watch life criticize the truth, waiting for a miracle. I know you live too. Though I know I won't win, I'll take this one on the chin. Who is the choice when I pretend I've got something to believe in? If I don't believe in Jesus, how can I believe in Paul? If I don't believe in heroin, how can I believe in dope? If there's nothing but survival, how can I believe in sin? Συντονισμένη στο ραδιόφωνο του Music Heaven, Δέος on Air, αφιερωμένο εξαιρετικά σήμερα στην Ξένια Ροδεθάτου και στον Αποστόλη Αρμάγο, στο δικό τους δωδεκάσφαιρο. Και θα πιάσουμε την κιθάρα ξανά. Αφήνουμε τους Bon Jovi πίσω. Στέλνουμε δύο καλησπέρες στην Πρέβεζα ξανά, στο Βέρτ και στον Στέφανο. Και τι μας έχετε ετοιμάσει, παιδιά? Δεν το ετοιμάσαμε. Θα βγει τώρα. Αυτά είναι. Θα το παίξουμε. Πολύ χαίρομαι. Ένα τραγούδι ξένο, τον Fleetwood Mac. Λέγεται The Chain. Listen to the wind blows, watch the sunrise. Cry in the shadows, then your love dimmed your lies. And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you will never break the chain. And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you will never. break the silence, then talk down the light. And if you don't love me now, you will never love me again. I can't see or hear you say it. You will never break the chain. And if you don't love me now, you will never love me again. I can't still hear you say it. You will never break the chain. Δωράκι για τον παραγωγό ήταν αυτό, γιατί είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Fleetwood Mac. Και μακάρι να ερχόντουσαν και στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν έρθει ποτέ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα ήταν πολύ χαρά να τους δούμε. Πολύ ωραία πινελιά η ξένη επιλογή σας. Και λίγο πριν κλείσουμε, και να σας πω ότι η Μαρίτα δεν θα ακολουθήσει με την εκπομπή Γεύση από Ερώτα, λόγω ανωτέρας τεχνολογικής βίας, δεν πειράζει, θα είναι κοντά μας την επόμενη εβδομάδα, να ακούσουμε ένα ακόμα ορχιστικό τραγούδι, αυτή τη φορά από τον καινούριο δίσκο. Ναι, ναι, ναι, είναι το μοναδικό. Ορχιστρικό, λέγεται, είναι το ομώνυμο του δίσκου, λέγεται Απόσχηση. Τη μουσική έχω γράψει εγώ και παίζω πιάνο στο κομμάτι και τα έγχορδα τα παίζουν στη βιόλα, μάλλον είναι ο Μιχάλης Καταχανάς, και στο ηλεκτρικό βιολί ο Τάσος Παπαστάμου. Thank you. νομίζω ότι ήρθε σιγά σιγά η ώρα του αποχαιρετισμού, αλλά θα σας αφήσουμε πάλι κιθαριστικά και τραγουδιστικά. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς που ήσασταν εδώ 2 ώρες, Ξένια, Αποστόλη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για αυτό το όμορφο 12ωρο που μας προσφέρατε. Ναι. Να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τι θα ακούσουμε, παιδιά? Θα παίξουμε ένα κομμάτι από το πρώτο συντάκι που είχαμε φτιάξει. Το τραγούδι λέγεται «Ακόμα μια φορά». Και πού θα το ακούσουμε αυτό και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου αύριο? Θα το ακούσουμε στην Έλλη του Κλου. Είναι ένα μαγαζί στα Βρυλίσια. Λεωφόρος Πεντέλης 110, σωστά? Πάρα πολύ σωστά. Αύριο το βράδυ θα είμαστε εκεί εγώ, Αποστόλης, και ο Αλέξανδρος Δερμάνης μαζί μας στην κιθάρα. Εκεί θα μπορείτε να ακούσετε και να βρείτε μάλλον και το καινούργιο μας CD. Και όποιος θέλει μπορεί να μας βρει και στο Facebook, στη σελίδα μας facebook.com/ApostolesXenia. Αυτά. Καλό τάξιδο και το CD. Ευχαριστούμε. Και στο επανειδή. Αγνάντευα τα όμορφα, τα γέλαστα σου μάτια, κι αν στο σκοτάδι με ρίχνες, θα κοίταζα ακόμα, φιλί στο στόμα σου δεινά, να γεννηθεί το σώμα. Σε είδα μάλι, μου ήρθε ζάλι μες στο μου και πόνο στην καρδιά μου ακόμα μια φορά. Σε συγχωρώ.